beni, sorma beni bundan sonra. Sorma beni, sorma beni, sorma beni bundan sonra. Nazlı yârim hiç bir yerde, görme beni bundan sonra. Ne dünyada ne ahirette, sorma beni bundan sonra. Sorma beni, sorma beni, sorma beni bundan sonra. Ben unuttum geçenleri, çıkar hayalinden beni. Artık sevmiyorum seni, sevme beni bundan sonra. Sevme beni, sevme beni, sevme beni. Kırma beni, kırma beni.